ใจจมูกนะไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องจ้องดูนะตาก็เพื่อแสงสว่างเข้า หรือว่ารับตาก็ได้นะแต่ถ้ารับตาแล้วก็บางที่ก็ทรงตัวก็อาจจะสำหรับบางคนนะรับตาแล้วก็ทรงตัวไม่สะดวกถ้าทรงตัวดีก็รับตาก็เป็นบริหารกายนะบริหารใจหายใจเข้าลึกๆเนี่ยหายใจเข้าลึกๆเนี่ยก็จิตก็นึกถึงกำหนดถึงบอลศีรษะหายใจออกยาวๆนี่ค่อยๆปล่อยลมหายใจจิตก็นึกถึงเท้านะเมื่อหายใจเข้าก็เริ่มต้นนึกถึงเท้าแล้วก็หายใจเข้าลึกๆเนี่ยก็จิตก็นึกถึงกำหนดที่บอลศีรษะหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆนะก็หายใจยาวๆธรรมดาธรรมดาแต่จิตก็นึกถึงตามนั้นนะหายใจเข้าเรียกก็นึกถึงบอลศีรษะหายใจออกแล้วก็นึกถึงเท้านะทำความรู้สึกว่าหายใจจากทางเท้านะลมเข้าออกจากทางเท้าทำความรู้สึกอย่างนั้นนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าหายใจเข้าของยัดลักษณะยืดตัวยืดตัวหน่อยๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจจากทางเท้าหายยืดยืนนะนี่เป็นโบราณอาจารย์ก็สอนใครรู้จักหายใจจากทางเท้านะหายยืดยืนนะไม่ใจจมูกมาหายใจเอาเท้ามาหายใจทำให้หายใจยาวยาวสัตว์ที่เกิดขึ้นมาอยู่บนโลกเกือบทุกชนิดหายใจในชาติหนึ่งจำนวนหายใจในชาติหนึ่งเกือบเท่ากันนะสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กถ้าสัตว์ใหญ่ทุกวันนี้ก็เป็นช้างวัวควายเสือเดี๋ยวมนุษย์มีสุนัขมีแมวมีนกงูเต่ามันก็สัตว์ที่หายใจบนบกก็มีหลายชนิดทีนี้สัตว์ที่หายใจยาวๆอายุยืนมนุษย์เราก็ประมาณ17ครั้งต่อนาทีก็หมายถึงนี่ถ้าเราดูหายใจของสัตว์แล้วก็พอเดาได้ว่าอายุเฉลี่ยนะเฉลี่ยของสัตว์นั่นเป็นเท่าไหร่ทีนี้เมื่อเราพูดถึงตัวเองพูดถึงเฉพาะตัวเองสมมติตั้งคำถามว่าทำอย่างไรจึงจะอายุยืนได้ขอวิชาการต่างๆเขาก็อาจจะสอนหลายอย่างบางของก็แนะนำในการบริโภคอาหารที่สุขอนามัยนะอาหารที่ดีๆนะบางคนก็อาจจะแนะนำในการบริหารกายพอสมควรนะเหมาะสมกับวัยนะบางคนก็อาจจะแนะนำในใช่มีวิตามินอะไรเป็นต้นนะ